राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम सुमत 2060 तदनुसार 21 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम भूल बतावे। आप ध्यान देकर सुनो, भूल का आधार आप खुद है, खुद ही वो आप भूल करते हैं। उस भूल से आप अपने को अनधिकार मानते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये मानो सब कुछ परमात्मा ही है, ये कोई विरुद्ध महात्मा ही करेगा। अपने कर छोड़ो, अपने करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम तो साधारण आदमी है, हम साधारण आदमी है ये कहते हैं, कहते बड़ी भारी भूल करते हैं। कितना ही अच्छा संत हो जाए, कितना ही त्यागी हो जाए, कितना ही महात्मा हो जाए, तो कहेंगे कि अमुक रस हो रहा है, अमुक जाति वाला है। ये जो अमुक जाति वाला अमुक सो रहा है, ना तो उसके बुद्धियों को, ना उनके भजन को, उनके नाम त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके जीवन में किए पुरुषार्थ को आप मिट्टी में मिला देते हैं, और अपने भी किए हुए साधु को मिट्टी मिलाते हैं। हम का बेटा है, बहुत बड़ी भारी भूल है। अरे कोई ये देखना, मैंने सुना है यह तो मुझे बेटा है, बुक सो रहा है। अरे उसने कितनी अपेक्षा की है, कितना भजन किया है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी योग्यता संपन्न की है, कितना पुरुषार्थ किया है, कुछ नहीं। अमुक असुरा है, अमुक बना है, बस यही मानते हैं। और आप ऐसे अमुक का अमुक बनते हैं, हम कैसे हो सकते हैं? अरे आप परमात्मा का अंश हो, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप कैसे मान सकते हैं? ऐसे मान सकते हो त्यागी तपस्वी हो, आप को नहीं मान सकते। महाराज कृपा करो, इस भूल को छोड़ दो, अमुक छोरा है। अमुक का छोरा तो मूर्ख ही होता है, चाहे कितने पंडित का छोरा हो तो मूर्ख होगा, कितने महात्मा तत्व की जीवन मुक्त का छोरा हो तो छोरा तो मूर्ख ही होगा। तो मूर्खता की ही प्रधानता आपके मन में बैठी हुई है, अरे उसी का ही आप आदर करते हैं, उसी वर्ण का ही आदर करते हैं, उसी आश्रम का आदर करते हैं। अमुक को छोड़ा है, आप उसे उद्योग को विचार नहीं करते। कितना परिश्रम किया है, कितना विद्या पढ़ा है, कितना त्याग किया है, कितनी तपस्या की है, कुछ भी है, सब धूल में जाते हैं। ये अपना भी बड़ा भारी अकल्याण है, नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है। उस नुकसान की बात कर देते आदर, उसके कैसा योग्यता है, कितनी पैसी बात है, उसे तो ध्यान देते ही नहीं। ये बहुत बड़ी भारी भूल है। अब क्या नहीं सोते, हम भगवान है कैसे? आप भगवान के हो मानेगा नहीं, ये हमारे से नहीं होता है, ये तो कोई त्याग ही तपस्या होता है, हमारे नहीं हो। पहले ही सब याद करते हैं, अमुक का स्वरा अमुक है, ये मैंने सुना है साफ एकदम। कहने में तो संकोच होता है, कहो तो कहने, में सीताराम रस हो रहा है, सीताराम रस हो रहा है, पड़ा पड़े सबसे धूल में सीताराम सो रहा। तो मैंने कानों से सुना है, मेरी सुनी बात है, अपरिचित बात नहीं है, अमुक सो रहा है। छोड़ा तो मुर्गी होता है, किसी का ही हो जाए, उसकी आपके प्रधानता, प्रधानता मुख्य नहीं, वह नहीं मैं मुख रहना, अपना नहीं मुख रहना, अच्छी बात पकड़ने नहीं, नहीं। कोई कितनी कहते नहीं सुननी नहीं है, अमुक रसोरा अमुक जाति का है, इनको मुख्य जची हुई आपकी बात है, कृपा करो कृपा नाथ इसको छोड़ दो, कृपा करो कृपा करो मान भाई कृपा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इसको आप मुख्यता मत दो, ये मुख्यता दी हुई है हमेशा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ तुम भगवान के अंश हो ना, अमुक अच्छा अमुक जाति का है, इसको मुख्यता दे दी, मुख्यता भगवान का ही बात है। अरे मुख्य तुम भगवान के हो नहीं, अमुक छोरी है, अमुक री छोरी है, अमुक बेवड़ी है, मूर्खता को मुख देती है बड़ी दृढ़ता से, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब कल्याण कैसे हो, कितने आप ज्ञान के बताओ, ये नहीं और सीताराम सर है, अरे कितनी पढ़ाई की है, कितना त्याग किया है, कितनी सृष्टि की है, सब ऐसे ही आप खुद ही ऐसे ही मानता हो, खुद कोई हम बताऊंगे सो रहा है, हम बताऊंगा, अरे आप कितने पवित्र हो गए, सत्संग किया है, गंगा जी किनारे रहे हो, इतना सत्संग किया है, सब मिट्टी में गया, अमुक नाम ब्राह्मण है क्षत्रिय है, ऐसे बड़े बड़े अच्छे पंडितों को मैंने देखा है, बड़े प्रसिद्ध साधु, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मेरे सामने कहा सनानंद जी मारे छोटे भाई, अब सनानंद भाई मानते ही वो नए दार्शनिक है, नए दार्शनिक परंतु ने अमुक असुरा हमारा छोटा, मेरे कानों से सुनी हुई बात कहता हूँ, साफ साफ एकदम छोटा, ज्यादा आदर करने हमारा छोटा भाई है, हमारा छोटा भाई है, साफ साफ हमें सुना। अब ना तो अपना योग्यता अपने विचार वो उसका आदर है, ना दूसरे का आदर है, जड़ता मुख्य, जड़ता मुख्य लेनी मुख्य, जड़ से हमारा जन्म मरण खूब बार बार हो दो पावे, ऐसी बात को आपने पकड़ा है, हम कृपा करें छोड़ दो तो बड़ा अच्छा है, हमको जानो मैंने है, हम ब्राह्मण है, तुम क्या समझे हो, ब्राह्मण के अगाड़ी सबको दिशा मानते हैं, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, सब उसने कितना तत्व का विचार किया है, कितना गहरा विचार किया है, कितना उसका अनुभव है, इसको कुछ नहीं मानना ही नहीं, अमुक रस हो रहा है, अमुक भगवान का है, मुख्यता से अपना भी महान पतन हो और दूसरा का पतन हो, उस बात को ही मुख्य मानते हैं, ये मेरी बात आपको कानों सुनी हुई है, या आपने सुनी होगा, आप खुद मानते ही होंगे, सत्संग किया हुआ सब रद्दी अमुक सोरा, सोरा सब मूर्ख होते हैं, सोरे सभी मूर्ख होते हैं, बड़े बड़े पंडित हुए सब मूर्ख, जन्म संसम मूर्ख होता है, मूर्खता की प्रधान पर हरे हरे राम, ये निंदा कर दी होती ऐसा है कल्याण। मेरे बात आई मन में, लोगों को सुनी हुई क्या बाधा लग रही है। लोगों ने कहा ये तो स्वामी जी कर सकते हैं, स्वामी जी करते हम नहीं कर सकते। तो तुम्हारा कहना है ये भी बुरा, स्वामी जी कहेंगे तुम्हारे, तुम तो कर सकते नहीं, तो कुछ वास्ते कहते हैं। जब करते ही नहीं, तुम कर सकते ही नहीं, तो तुम कहते क्यों हमारे में कहते हम तो कुछ नहीं। उस मूर्खता को दृढ़ता से पकड़ रखा है, मन नहीं है की बात। जो मानने वाला है वे भी इन बातों नहीं मानते। सब जगह ही क्या पत्थर पड़े यार भगवान जाने। तुम सत्संगी हो, सत्संग किया है, उत्तराखंड में रहते हो, नहीं अब सोचो रहा यही परिचय है अपना भी, यही परिचय दूसरों का भी उसे। दूसरा कितना ही ऊंचा हो जाए, महात्मा हो जाए, तत्व हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत प्रेमी हो जाए, अमुक छोड़ा है, छोड़ा तो सभी कर बूर के होते हैं। बड़े बड़े पंडितों के छोरा तो मूर्ख ही होते हैं, सबके सब ही जिन्हें संस्कार होता है पढ़ते हैं फिर। अब मूर्खता भी आपके प्रधानता है। हम तो लुगाई है, हम तो मोटियार है। अरे आप भगवान के अंश हो, ठीक है, अच्छा कहते हैं, पंत हमको छोड़ा है, भगवान के अंश हो मंद नहीं, हमको छोड़ा है, ये अमुक सॉरी है। जैसे मूर्ख, जैसे मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान नहीं है, सब मूर्ख है, काफिर है, सब काफिर, जो कोई कौन नहीं है मुसलमान हो जाए। बकरियों खाओ तो बकरिया मुसलमान हो गया, बकरियों खा गया तो बकरिया मुसलमान हो गया, ऊंचा हो गया, वह प्रभाव प्रकार हो गया। गाय को खाएगी तो गाय ऊंची होगी, मुसलमान हो गई। अब बिल्कुल बुद्धि हमारी सुनी हुई है, पाकिस्तान है, पाक है हमारा, सुविधा पाक है। अब कैसे कल्याण होगा बताओ। आप भगवान के बेटे हैं, मैं कह सरय के आदि में, महासर के आदि में आप भगवान से प्रकट हो गए, अमुक का छोरा, अमुक जाति का शेठ जी की बातें सुनते हो, कहते बढ़िया है। अपने खूब मूर्खता जिससे कल्याण न हो उस बात का आदर। अब बोलो कैसे हुआ, आश्चर्य आता हमें। हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, आप भगवान के हो, भगवान के हो। मैंने पंचा पर तो बताया, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के जनों का ही पालन करते हैं, न्याल हो जाओ। परंतु हम तो ऐसे नहीं, हम बेटा है, मैं तो स्त्री हूँ। अरे तुम स्त्री नहीं हो, स्त्री पुत्र तो सारी शरीर का है, शरीर है मुख्यतः सिंह है, मालूम नहीं। हाँ परमात्मा पुत्र है, सब ठीक होते सुन लेंगे, मन में तुम्हारे नहीं है, हम तो स्त्री है। अच्छा बात है, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अमुक बेटा हूँ। इतनी मूर्खता से बात है, वो मुग्ध सो रहा है। चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे त्यागी हो, चाहे जीवन मुक्त हो, चाहे परम प्रेमी हो, अमुक सरा अमुक न सरा। अपने तो मूर्खता को पकड़ना है जोर से एकदम, और मूर्खता को रखना है। अपने को ऐसा रखते हैं औरों को ऐसा दे दे, ये स्वभाव है, पड़ी हुई बात है। अभी बहुत बड़ी भारी गलती है, मेरे कहने मान लेंगे, पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, बिल्कुल मत मानो। वर्ण नहीं, आश्रम नहीं, कोई बात नहीं है। जो कितनी मेहनत करी है, तत्व है, जीवन मुक्त है, नहीं माने। सेठ जी के व्याख्यान में जावे उनकी निंदा करते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं, बनेगा क्या तू? तुम ब्राह्मण हो गए? यह बात मैं सुनी कानों से, मैं सुनी बात कह रहा हूँ, बनाकर बनावटी बात नहीं कहता हूँ। ब्राह्मण का मन अंतर बने, अरे कितने मूल्यवान बात कहते हैं, कितना प्रचार किया है। एक शेर जी के द्वारा कितना हुआ है, एक बढ़िया बढ़िया बात नहीं सुन रही। कल्याण तो ब्राह्मण का होता है, शास्त्र में ऐसे आता है, अरे कल्याण होता है रंगा। गीत का कल्याण हो गीत, अधम गीत अधम खग पामश भोजी गत दीने से जाचत जोगी। मनुष्य बोध मन से अधिकार नहीं होगा। अरे भैंसे से वेद बोला दिया, भैंसा तो अधिकारी अधिकारी नहीं हो, भैंसा पर ब्राह्मण आई है। ये मूल में जचे हुई से बोल बुरी अच्छी अच्छी बातें करते, मूल में जची हुई बात है, मूर्धा है, मूर्धा ही आदर कर रहे हैं। अब कितनी बढ़िया बात बताओ इतनी करो, पर मूर्धा उस रहे नहीं। मथुरा जी से प्रयागराज जाते बाम प्रयाग घोर बैठ गए, रात भर चलाई मेरा, सुबह पहुंचे छह कौन सा है, ये तो मथुरा विशाल घाट है। सारी रात चलाई मर्द ने हेमरे पास गए, काम का गया डोरी खोली नहीं, मोटर बंदी हुई थी वह डोरी बंदी रही, एक थोड़ी गलती हुई, थोड़ी गाकर भाग फूट गया तुम्हारा तो अख रात मेहनत करी ठेठ पहुंच गया मथुरा, डोरी खोली नहीं, औरों को खोलने देते नहीं, वो खोल दे कोई वो मुसरा है, मिट्टी में मिला देने सब किसी में। अच्छे अच्छे सत्संगों के बारे में दसी हुई बात है, हम घुसरा अब कल्याण कैसे होगा बताओ? आपके मूल में तो डोरी खोलेंगे नहीं, हम कछोरा है, ये मूल में बंधी हुई है बस, हम कितना ही कहो कितना ही सुनाओ बहुत करो, कितना ही पढ़ जाओ कितना ही हो जाओ, रोड़ी तो बंधी हुई है, मेहनत कर रात भर ठेठ विश्राम घात पहुंच कर आप जचे ही नहीं जचे। मेरे को तो बड़ी भारी गलती देखती, बहुत बड़ी गलती करते हो आप, हमको जाते बड़े, मैं तो स्त्री हूँ मैं तो पुरुष हूँ, अरे पुरुष स्त्री क्या है, मूत है मूत, ब्राह्मण वो वीर ही है, वीर की मुखता है, जैसे हूँ मैं तर हूँ तो हूँ ब्राह्मण हूँ, मूत में बैठे हैं मूत में। अब मूत का कल्याण कैसे होगा, वही पैदा लगे हैं वही क्या है, दूसरे को मूत में ही देखे, दूसरे ने मूत में अपने मूत में देखा, कैसे कल्याण होगा। एक जगह राजदूत थे बहुत थे, मैंने कहा एक शरीर रज और वीर से बना हुआ है, तो वीर से तो मुख्यमंत्री अंडी, और मांस बनता है स्त्री के रज से, रज बंद हो जाता है गर्भ हो जाता है ना, तो रज रज नहीं पड़ता है, घर में बालक होता है बालक के पालन में रोज लगता है, वो रज लानी थी तो वो रज बना हुआ है, तो मन से बनता है रज कर राजपूत पता पत्र पत्र मत गौर को बोले है तो गौर वो हमारी माँ है पूजनीय, पर बलो वो रजस्वला हो जाए तो दूर से नमस्कार करेंगे सातवीं मर्यादा है, अरे उसको खाओ थे होश नहीं। बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ा भारी अंधेरा है। उसको मुख्य माने व्यवहार में है, बेटी देना है बेटी लेना है व्यवहार है वो ठीक, वहां मर्यादा रखो बिल्कुल। वो मर्यादा छोड़ दे, ब्राह्मण ने छोड़ी बेहतर पीछ बाजिया, मर्यादा ना रखनी चाहिए वहां तो रहते रहे। डबल आज्ञा कर लो, जहां रखनी चाहिए वहां रखते रहे। बस भीतर बैठी हुई है, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं, तुम स्त्री नहीं हो, भगवान जानस हो, नहीं मानेंगे, मानेंगे नहीं, कितनी समझा दो मन नहीं। हम क्या करें बताओ, आप बताओ। हमारे ऊपर दुख होता है कि इतना अच्छा पा करके अब क्यों मोरू तक पकड़ते हो, साफ मूर्ख तक करते हो। थोड़ा तो सबका मूर्ख होता है, ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का अंधज का मैत्र का, थोड़ा तो मुख्य होता है। तो मुख्यता को मूर्खता को मुख्य यानी अपने में और हमें गुरु नहीं हुए, ऐसे ही बोलेगा। एक बनिया का सोरा है, आप कान खोल सुन लो, शंका हो तो खुल ले करो। आज शाम के मत में जो खंड शंका हो सोच समझ खुल ले करो शंका, नहीं तो इस बात को मानो। कल्याण चाहते हो तो अरे अमुक का छोरा हूं तो क्या करो, कितने सीखो कितने करो। सारी रात चलाई मोटरसाइकिल, सारी रात नौका चलाई, सुबह पहुंच गया थेट मथुरा पहुंच गया, विश्राम घाट पर पहुंच गया, वहां का वही गया अमुक का छोरा महान। कितनी पढ़ाई करी है, कितनी योग्यता प्राप्त करी है, कितनी त्याग किया है, कितनी तपस्या है, कितना उद्योग है, कितना भजन किया है, कितना साधन किया है, अमूल्य सोना। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? अब ना सोचो, छोड़ने को तैयार नहीं। हम ब्राह्मण हैं, मैंने ब्राह्मण सुना है, तो भाई अब कैसे कल्याण हो बताओ। हम हाँ उन्हीं बातें ऐसे अच्छे लगे अच्छे बता रहे थे, अब सुन रहा है बस। वह जाट ने छोरे दिशा दे दे, तुम ऐसे रज्जू तो दो अक्षर खुल मांग गया बस, जू तो जू तो ऐसे कमर कसे आप लोग आ रहे। कृपा करो कृपा नाथ ध्यान दो, विश्वास दे इस अभिमान को छोटो, कहते ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान करो तो सो करो दो, कल्याण करो जैसे करो वो नहीं करेंगे, हम करेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत आश्चर्य आता है। और क्या करें, मानोगे आप तब कृपा करो कृपा नाथ मानो आप।